Hei, mitäs ihmettä? Mitä täällä tapahtuu? Ei. Ihmeellistä. No niin, tervetuloa Underground Huminan pariin. Joo. Minäkin kuulun näköjään täällä. Jee. Kyllä, hienoa. Aurinko paistaa ja se on vitun kylmä tuuli. Todellakin. En tykännyt. Two point. Jep. Ehkä päivä tästä lämpenee. Toivotaan, mutta sisällä on lämmin ja seuraavaksi lämmittelemme jollain kappaleella. Kyllä. Eläkeläistartteri on hyvä. Joo. Ja kappaleen nimi on Mummo älä mee. Selvä. Thank you. No siinä oli sattumalta juurikin toinen versio tuosta samasta kappaleesta. Joo. Joo. Ja harmi, kun nyt ei tullut enempää mukaan. Näinpä. Varmaan olisi löytynyt. Kyllä mä luulen, että löytyisi, jos vähän katsoisi. Mutta ehkä me nyt kolmatta versiota laitetaan ihan heti. Voisi nyt vaikka soittaa jotain muutakin tässä. Nyt kyllä kuitenkin. Vaan, kyllä vaan. Mutta tämä oli siis Willie and the Poor Boys ja Baby Please Don't Go. Ja saman nimiseltä levyltään siis tämä Willie and the Poor Boys. Sellainen versio. Se oli muuten Bill Wyman ja kaifarit siellä meuhkaamassa. Noni. Noni. Jotain. Joo. Mitäs no. Sitten? Kyreä duunareita. Noniin. Toisaalta 7-tuumaseltaan. Ja orkesterin nimikko kappale. Eli Kyre ja duunari. No perkele. No mutta musta paraatihan se sieltä. Kyllä. Tupsahti. Kappaleella on toinen todellisuus, Käärmetälpeeltä. Joo, siinä oli oikein tuommoinen piristävä biisi. Mitäs sitten seuraavaksi tulee? Mennään kauemmas ajassa. Joo, selvä. Ja Velvet Underground Nikon kanssa. No niin. Teki tämän levyn silloin, Back in the Day. Aivan. Tuskin ihan tuore teki. Andy maalasi banaanin kanteen. Joo. Ja kuunnellaan siitä Femme Fatale-niminen kappale. Juu. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 'Cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. So on the terror in ya. Shut up and swallow. Yeah, that's what Daddy said before he came and heard on it about the shed. How you get money? Yeah, for the beans and shrimp and scam. You never have a free word to anyone. Caroline, my sweet, sweet Caroline. No one saw the terror in your eyes. Yeah. näin. Sehän... Hullu sini meni sinne. Sinnepä sinne meni, juu. Ja se oli niin helppo kappale kuin Sweet Caroline Survival of the Sickest-levyltään. Tommonen hellä rakkauslaulu Karoliinalle. Kyllä. Joo, ja mitä sitten jatkuu? Seuraavaksi meillä esiintyy Sooninen nuoruus. Ja peruuttakaa hautajaiset EP, joka on tehty jonain vuonna, jota ei kerrota levyn kansissa. Selvä. Ne haluaa olla salaperäisiä. Joo. Sanotaan näin. Joo, okei. Okay. Suurpiirteisesti. Ja Naulat on se biisin nimi. Nonni. Oi vittu sun kanssas. No ei ollut vielä jatkohun paikka. Ei ollut. Se tulee myöhemmin. Sori vaan. Jotenkin ajatuksissa aina näin aamu tuimaa. Mutta. Joo. Your hearts now seem were so far from me. It hardly seems to matter now. And the nurse will tell you lies of a kingdom beyond the skies. But I am lost within this half world. It hardly seems to matter now. Play me my song. Here it comes again. Play me my song. Song. Play me my song. Fiddlers three. But the clock TikTok on the mantelpiece. And I want, and I feel, and I know, and I touch. Sehän oli Genesis. Juhu. Ja The Musical Box levyltään Nursery K. Grüme. Siinäpä muuten Phil Collins pani parastaan, koska ei laulanut. Siellä oli Gabrielin Peter. Reilu jätkä. Joo. Se antoi Peterille chanssi, että Peter voi laulaa ja itse keskitty soittaa rumpuja. Hienosti kuulkaa soittikin. Niinpä. Näinpä. Mitäs sitten tuohon jatkoksi? Soitetaan nyt se toinen humppa, millä no sä niin. Vähän jo spoilasit tuossa aikaisemmin. Aivan. Mutta. Humppa kuski tulee vuoro. Selväpä se. Kone ulvoo yli kierroksilla, alkaa kuumeta ja kiehua. Seokset liian rikkaalla, saattaa tulvat karstoittaa. Se kelakortti multa vei, vei, vei, oli liian huha, hei, hei, hei. Toinen jalka haulassa, toisella painoin kaasua. Ajoin valmetin Osulan ovesta, löyty puoliksi joutu Kosanderin povesta. Luulin olevani jenkka pirtillä, hain partnerin lihat tiskiltä. Mä kiihdyn 0-100, yleensä saman illan aikana. Humpataan! Nyt humpataan! Humpataan! Nyt humpataan! Lisätä voisi puristuksia, säädellä vähän suuttimia. Broilerinkin voisi laitattaa, saisi vähän lisää tauhun forssia. Ja kelakortti multa vei, vei, vei, olin liian kuva, hei, hei, hei. Toinen jalka haulassa, tsa, tsa, tsa. Toisella painoin kaasua. Mä kiihdyn 0-100, yleensä saman illan aikana. Humpataan! Nyt humpataan! Humpataan! Nyt humpataan! Muutenkin voisi vähän tuunata, wunderbaumit vaikka vaihtaa. Kesäksi vastan peilin ripustaa, talvella 16 joulutunnelmaa. Ja kelakortin multa vei, vei, vei, oli liian kuva, hei, hei, hei. Toinen jalka haulassa, toisella painan kaasua. Ajoin valmetin Osulan ovesta, löytyi puoliksi johtu Kosanderin povesta. Luulin olevani jenkka pirtillä, hain partnerin lihatiskiltä. Mä kiihdyn 0-100, yleensä saman illan aikana. Humpataan! Nyt humpataan! Humpataan! Nyt humpataan! Humpataan! Nyt humpataan! Humpataan! Nyt humpataan! No niin, siinähän oli sitä funkia sitten. Niinpä. Juu, funkadelikia, Trash a Go Go, Cosmic Slop-levyltä. Jep. Jep, joo. Sitten kuunnella Refusedia. En ole ihan varma. Voi olla, että kuseta radiossa, mutta tota, mun mielestä tämä on niiden eka. Kyllä. No niin, hyvä. Niin. Tämä on niiden eka EP. Okei. Okay. Ja biisi. No, se on The Real. We'll be right back. Se oli Sonic Youthia. Juu, kivasti tiurantu toi soundi lopussa. Kyllä. Joo, mikäs biisi? Bull in the Heater. Mm, kyllä. Experimental Jet Set Trash at No Star-levyltä, jota olen joskus kuunnellut aika paljon. No niin. Ja sit tulee vähän toisenlaista musiikkia. Tää on tämmönen Fuzzy Duck-niminen yhtyö jostain tuolta, mistä lie. Ja no, jostain country-pojasta ne laulaa Fuzzy Duck-nimisellä. Howdy ho. Kyllä, mä kyllä vähän epäilen, ettei tuu ihan perinteistä countrya, mutta Fuzzy Duck on levy kuitenkin. Okei. Okay. Your life. Nonni. Näinpä niin. Se oli Canet Heatia se. Kyllä ja hyvältä kuulosti. No. Todellakin hienoa soitantaa jälleen kerran. Juu, single-materiaalia vuodelta 71. Joo. Julyn 20. on nauhoitettu. No hyvä Julyn 20. Ja mikäs oli kappaleen nimi? Ai niin, sekin vielä. Joo. Hill Stomp. Nonni. Sitten se oli siis. Se ei kyllä sitten oma biisi. Joel Scott Hill nimisen herran kirjoittama kappale. No mutta hyvin nämä siitä versioivat, joskaan no alkuperäistä en ole kuullut, että en sama homma mennä vertaamaan. Mutta ehkä joskus minkä takia se täällä vastaan nyt soittaisi noita huonoja biisejä? Näinpä. Voisi ottaa näinpä hyviäkin. Ehkä täytyy etsiä joskus toi biisi jostain. Mä veikkaan, että se löytyy tuolta Wayback Machineista vastaavasta internet-arkivesta, mihin on säilytty kaikki nuo ikivanhat kappaleet. Mutta sitten kuitenkin näihin ihan fyysisiin levyihin ja paikalla olevaan materiaaliin. Mikä seuraava paikalla oleva materiaali on? Canet Heat jatkaa. Selvähän se. Kyllä. Nyt tulee kyllä vähän hittibiisi, mutta kyllä se on kuunneltava. No aurinko paistaa. On the road again. No niin, sepä se. Ja se menee näin. Mama. näin. Se oli Ferris. Beisi Kalli Pure levyltä Ferris. Joo. Ja järjestyksessä 6. kappale. No niin, tuolla jotain kahistaa vaan menemään. Onks tuulipuku päivä, hä? Ei, jotta oli, oli pakko tehdä raha nääni meidän ohjelmassa. Näinpä. Kerrankin kuullaan raha kahinaa, mutta mitä me kuullaan sitten se lisäksi? Se tuli kyllä nauhalta, sori. Joo, se oli ihan pakko. Kuunnellaan Karnivaalia. Joo. Se palauttaa maan pinnalle. Aivan tämän varmasti. Kappaleen nimi on Kivisade. Kivisade, voi hyvänä aika. Kypärät vähän olemaan, tämä se on vitun lujalla. Aivan. Anteeksi, tarkkaa kielenkäyttäinen, mutta se on teidän vika. Nonni. Yhteiskunta. Te saitte minut sanomaan noin. Näin. Uhriudumme ja laitamme Karnivaalia Kivisaden niskaan. Jee. Tell everybody what the fuck you gotta say. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. testimony to the jury about this fucked up incident. Fuck the police and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up. And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass. But drop your gat, and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime. But I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope. Taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad. With potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that. But it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day. But a nigga like Ren don't give a fuck to say. Fuck the police. Tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face, and for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Because the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Because my identity by itself causes violence. So E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as you all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror. And is on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling off the 8, he'll be the one that I take out. And then get away. While I'm driving off laughing, this is what I'll say. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. The verdict. The jury has found you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Hey, that's a lie. That's a goddamn lie. Get him out of here. I want justice. Get him the fuck out my face. Näin. Kehotettiin. Fuck Teppo, please. Jep. Fuck Teppo, please. Ja se oli NVA. Se oli tupla V siinä välissä siis. No joo. Juu, näin. Ja tuota, strike it outta Compton. Outta, outta. Ja silloin. Joo. Niille ei ollut ällää käytössä niinku kiinalaisilla. Eikö ne ole vaan niin vitu kovin jätkiä? Tai sitten ne oli vaan niin sekasi. Niin. Haluavat harrastaa jotain. Kyllä, kyllä. Halusivat vaan harrastaa seksiä poliisien kanssa tai jotain sellaista. En mä oikein nyt usko, että siitä oli kyse. No en minäkään. Nyt dissata NBA:tä. Hei, ei, come on. Sitä paitti toi ihan legendaarinen biisi, että that's it. Selvä. Joo. Se kuultiin nyt, kuulkaa. Ja ei mitään nähtävää, hajaantukaa. Nyt kun labilekittiä ja Smob Auton kappaleen nimi. Lisää räppiä. Right there, yeah. I'ma send a smile out to my punch. gotta give it up to Kiwi. My young Miller here somehow. Touch it down 93. You know he in the house. Player, player, motherfucking Pete up is in the motherfucking place. Doing some shit, check your hand up. Yeah. A motherfucking bank finder. Back in that shine, he in the house. Yeah. Mä laitan väärän biisin. Sorry. Bring Out the Kabbalis oli se, mikä piti laittaa. Oh, is that what you really want to do? Fuck it, let's go take it. Eihän ollut. Mitä sorry. Sä sekoilet? Mä en oikein tiedä itekään itse asiassa. Mä hämmentää pikkuhiljaa tää tilanne. Vittu, kuunnellaan rocki. Jaha. Joo. Radux esittää meille kappaleen, minkä nimeä en tiedä. Nonni. Viihtynyt missä vittu lokeroissa. En tajunnut mitä se oli, mut joku tiukoissa rajoissa ahdistaa. Sä oot niin ja sä oot näin. Ja harvempi omaa lokeroahan kyseenalaistaa. Koska ilman lokeroa sulla ei oo paikkaa. Tabula rasa, ota vittu tabuja kasa. Hukassa, turvassa, mä kasvan rajoista yli. Ei enää pieni mieli, silleen mahdu sinne. On se paskaa, kerrot et oot hukassa. Joku pahempi kuin vasikka tulee siihen hittumaan. Nauramaan sun sirpaleille vittumaan. Eka ajattele, että mä tapan sen siihen paikkaan. Huomasi, että katselin itseäni ennen. Samassa tajus, ettei tuo jätkä tajua vittukaan. Vittun koulukiusaajat, en kelpaa teille. Tässä kylmässä ilmassa ei oo tilaa kasvaa. Mukava ois satuttaa, satuttaa jaa. Mut mä vannoin, etten satuta enää. Sä näet, että kaikki ei oo hyvin. Sun tulis avata syy, mikä satuttaa enää. Se itsensä löytää, joka itsensä hukkaa. Aina helppo osoitella saatana. Mut säkin taidat olla vaan opintomatkalla. Muistan, kun ekan kerran löysin oman tunnon. Mitä nää mä fiilikset on, luuli, että on homo. Mitä vittua sä nyt välität? Noista hakat niinku ennenkin maksaa kuin ämmä. Noista ajoista ollaan tultu tänne. Muistan puiston räkäkännit, osa jäi vetä ränniin macho miehin. Lähdin kotoani karkuun, kun palasin. Tajusin, ei tää mun koti koskaan ollutkaan. Katson aikuista pikkulasta. Jos oisin jääny, oisin tossa. Särjetty sirpaleista koottu. Kasvukivuista veressä ja hiessä. Se on niin yksinkertaista, mutta vaikea tajuta, kaivaa paskan olon alta. Sä tukisit mua, kun mä murrun, mä tukisin sua, kun sä murrut, ja meillä ei ois mitään hätää. Mukava ois satuttaa, satuttaa jaa, mut mä vannoin, etten satuta enää. Sä näet, että kaikki ei oo hyvin, sun tuli avata syy, eikä satuta enää. Se itsensä löytää, joka itsensä hukkaa. Aina helppo osoitella saatana, mut säkin taidat olla vaan opintomatkalla. Heikkouden kautta kuljetaan vahvuuteen, vahvuuden kautta sairauteen. Matti hädissään kyselee, onko se nyt ihan normaalia, pelottaa, normaali on keskiarvo Matti. Haluatko olla keskiarvo Matti? Kelvata muille, et sä kelpaa edes itelles. Ei tuomita ketään, se voisit olla sinä. Niin monta kertaa joutunut pitää sängystä kiinni, etten hyppäis parvekkeelta helvettiin. Maksan aiheuttamistani traumoista, en edes kehtaa mennä luokkakokouksiin. Puhumattakaan niistä pikkuprinsessoista, jotka matkallani turmelyyn. Joku korkeampi voima heittää mun aivoihin myrskyjä, niiden jälkeen onnellinen, että on yleensäkin pystyssä. Alan spurkua, en vittuille hintareille, empatiat narkkareille, alas poljetuille, sorretuille. Mukava ois satuttaa, satuttaa jaa, mut mä vannoin, etten satuta enää. Sä näet, että kaikki ei oo hyvin, sun tuli avata syy, eikä satuta enää. Se itsensä löytää, joka itsensä hukkaa. Aina helppo osoitella saatana, mut säkin taidat olla vaan opintomatkalla. No siinä oltiin taas syrjäytyneiden kanssa ja oli Julma Henrikin mukana Al Qaeda Finland-levyltään. Kyllä. Ja biisin nimi oli vaan tuommoinen numerohäkkyrä 120107. Käykäs kokeile sitä koodia johonkin, en mä tiedä mihin se sitten toimii. Mut yrittänyt tämä laiteta. Kaikki biisit ollut niitä koodibiisiä. Päivämääriä. Kyllä vain. Tostahan 12 vuotta hyvänä aikaisemmin. Huhhuh. Juu, ei siitä sitten enempää. Seuraava biisi vaan kuule nyt kehiin. Joo, hei, nyt kuullaan oikeasti nyt tämä surkuhupaisa minun kannaltani. Levy niin on helvetin hyvä, mutta hätäpaissani löysin ne outroi ja aina on levy skitin tuossa. Mutta kuullaan nyt, että levyn nimikkobiisi ja levy on siis Biilikitti. Savage Trying to Get the Buck vuodelta 94 ja Trying to Get the Buck on myös biisin nimi. No näin niin ollut. Nyt olkaa hyvä. Onnekkaita. What's up, B? I ain't shit. Motherfucking suffering, still take the buck. What's up with you, man? Man, I'm trying to get a hold of some of that shit, man. What's gonna be cool? Well, it's like this, dude. I'm trying to get that partner right. As soon as I touch down on something, man, I get you a call. Back, give me a jingle or something, man. Alright, alright. It takes three tanks from here to Burbank, so let me get the tank and gas up and put the cash up. Call the Mexican and let him know I'm on my way. Meet me 60 miles north of L.A. By the grapevine, bring about 9 or 10, mate. Straight Peruvian flakes so I can shake on and put the bake on the motherfucker. Tape on and put the make on the motherfucker. Penitentiary chance, yeah, I know that's true. But on the first, my motherfucking rent is due. And my landlord ain't cutting back, nigga, fuck some slack. By the second, shit, he's at that. And I feel like putting my nine in his nose. I'm hard on the grind in his punk ass nose that I be stressing. Reaching for my Smith & Wesson. About to teach his punk ass a little lesson. About fucking with a black, always on my back for scratch. But nigga, you can suck that, cause I be trying, damn near dying when I'm tearing shit up. Trying to get a buck. Shit, trying to get this old shit in order, right? You know what I'm saying? I know I got a financial disorder, but man, I'm trying to like get this old shit together, man. If I can't stack now, I never stack. Gotta keep my revenues up to par. Yeah, you know. Water's in the house, and I got my boy Be Legit with me. And he's on this motherfucking savage tip. Check that. By 12 a.m. I'm out the thighs. It's time to take a ride down South 55. And the Jake got a nigga on paranoid. One false move and I can be destroyed. So I voice the cops and use a decoy. You see my motherfucker driving, he's a white boy. Six deep in the dewy, P-Dub packing fully, M11 bag with three comrades. Popping through a 60 using cruise control. You gotta outsmart the mopos. You know what I mean, cause it's a daily routine. Arrived at the spot about 519. I want some side, I test both sides. If everything's tight, we'll be back by night. Counted up the cash, loaded up the truck, and niggas got the fuck. Trying to get a buck. Dead right, game tight, can't be slipping in this bitch's ass. Get named Junior, your whole program will be ruined. That's why you gotta like stick to the symptoms of the situation. Letting out frustration like a motherfucker trying to get over all these sneaky ass devils. Can't be riding on a raggedy ass go kart though. Yeah, no, you know that little saying, alright, you gotta outsmart your motherfucking Pinocchio. Trip back, niggas tack, and something tied. Truck smoking like a motherfucking forest fire. And the only thing on my mind is the grind. And I gotta get paid on 409. Called Ian, let him know that it's cool now. But not a word till a motherfucking touchdown. Call baby, and baby let her know, right? And Snow White and her friends will be spending the night. Game tight, but stuck at a standstill. I call you back when a nigga get the damn bill. Drop my phone, got a flash, then I run a blast. Got my gun off the floor and we was at both. Straight tough, cause the nigga didn't recognize. We was getting trailed by a bird in the sky. Hit the door, we was eastbound. About 100 miles from the motherfucking Queen Town. Putting fixes in the hood like they was mine. First with the yak, and then with the nine. It took time, but the motherfuckers caught up. And now I'm stuck like Chuck. I'm trying to get a buck. Call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call Näin. Sehän oli Megadeth War Chest-levyltään One Thing. Niin, että yksi asia ja mursi kameli selä ja mies karjuu vihasena säröisen kitaran kera. Näin. Olipas hieno tulkinta. Eikö? Ettenkö myöntäisi. Mahtavasti luonnehdittu. Mä kävin hengittää katupölyä. Joo. Luulin, että mä käyn röökillä, mutta musta tuntuu, että mä hengitin enemmän saatana katupölyä kuin oikeasti tupakkaa. Näin ollen. Nyt muakin alkoi jo yskittää tuo ajatus. Se on hyvä, koska mä yskin tässä näin, se levii varmaan mun keuhkoihin. No joo, tuli just semmoinen pölypöllähdys oikein todellakin meikällekin. Ollas hyvää. Kato, tuliko astma? No tattis saatana, mutta ei. No mut hei, seuraavaksi The Jet Streams kappaleellaan Bongo Rock. Bongot valmiiksi. We'll be right back. että Infectious Groovesia ruvettiin soittelemaan. No näin kävi ja kas kumma joo, toi oli Stop Funkin With My Head ja niin pitkä toi levyn nimi, että mä jaksan lukea. Kyllä. Mutta, sellainen kappale ja kas joo, ollakaan. Huomasimme niin tuossa juuri, että mä olin soittamassa hetken päästä kyseistä orkesteria. Mä sen verran ovella jätkä, että mä otin lyhyemmän levyn nimen omaavan levyn, eli niinpä. Sarsippius Ark. Ja. Ja tota, kuullaan sitten vaikka Led Zeppelin coveri tähän näin kyseiseltä orkesterilta, kun kuunneltiin nyt niiden itse omaa tuotantoa tähän alkuun. Niin aivan oma kirjoittama tuotantoa. Jotta, mutta hei, näin. Immigrant Song. Aika tos vaan saa kyytiä nyt ja näin se menee. Losing. Ihana tää oli se. Kyllä. 49 Parallel oli yhtyeen nimi ja saman nimiseltä levyltään Up to No Good. Joo, vuodelta 1969. Muistan sen kevään. Kyllä, kevyesti, kevyesti ja keskellä päivääkin vielä. Silloin se rupeaa menemään överiksi yleensä. Niin. Mutta kuitenkin niin tota... Mitäs pitää herätä niin aikaisin aamulla? Aivan. Jep. Vai mennä nukkumaan myöhällä? Niin. Tai miten vaan. Kyllä aina... surfimusiikkia lisää. Kyllä. Lopetetaan paskan jauhaminen. Kyllä, kyllä. Lainelaudat alle ja... The Ram Rocks esittää meille kappaleen Ghost Riders in the Sky. Wow. Tää on muuten klassikko. We'll be right back. Goffi, mikä jostain, no Fake ID oli biisi, niin että väärillä henkkarilla mentiin, eikä siitä sen enempää, mitä seuraavaksi? Seuraavaksi tulee coverointia. No niin. Australian pojat nimeltään, orkesteri nimeltään Beyond Human Control, tulkitsee norjalaisen Turbonegro orkesterin kappaleen Good Head. Se on keväinen kappale, jos mikä. No näinpä, eli kuunnellaan se. Vähän funkia homeisille korville. Se oli Parliament New Do Review. Kyllä, Parliament rupeaa näköjään olemaan muodissa tässä ohjelmassa. Kyllä vaan, mutta ei näinpä. Mitään. Eipä siinä tuo haitaan. Ongelmaa. Ei väärää yhtään, koska niin hyvän kuulosta soundia. Trompipulation levyltään, näin. Trompitkin on aina hyviä. Kyllä, ainakin kun ne on ihan täynnä hiekkaa ja tulee suoraan silmille. Niin ja niitä ei täällä päin. No on trombeja kuule, mutta no, ei tornadoja. Ei kunno, hei, come on. Onhan. No okei. Okay. On, mutta onneksi ei törmätä niihin, koska mulla on niin köykäisiä miehiä. Lauantaiilla trombiohjelmaan. Joo, kyllä silloin tulee trombistoa, mitä liian. Mutta entäs joo, seuraava? Kuunnellaan Havokkiin ja Prodigyin ja kappalehan nimeltä On A Mission. No niin. Another one of those days. Oh man, there go my beeper. Oh, that's Prodigy. He must want to hit the streets and get with them big booty freaks. Rise and shine, it's a brand new day. I'm about to stroll. The SC, but my homies keep it low. Crease the khaki suit till his knife is stiff. Grab the Nike slopes and the boy is ripped. That's my G and I'm off to check the streets. Past the house and I heard some gangsta beats. I know the plot's looking ruthless. Yeah, it's 80 degrees, but you know I'm living like this. One time on the corner looking dense. I keep stepping by, so I guess they sense. The peace queen, so they give me a pass today. Changed my route and went back the other way. A close call, I was sweating. I saw Snake hit the corner fast and start jetting. One time when it's telling, he's gonna lose him cause he's a felon. I keep yelling, get to the corner, boom, and there's havoc. The mouthpiece was up G and we hit the streets. Bumping SCC, you know that. The bass is on fat, and yeah, you gotta deal with that. On straight peak, it hit 12 and the pride was feeling weak. I wanna eat OG, what's up with that? Roscoe sounds good, the food is fat. Stomach full, mind on straight sick. We hit them all when the girls are all thick. So I freak and I knew her. Yo, half push up, homie step two of the G-Kick game and she bought it. Yo, where you live? She said South Central. Where your homegirl Tina? She said home, but tell her what's going on. I met her in the backseat, I'm in a swap meet. She looks sweet and she likes the way I drop beats. I said, boom, boom, baby. She went crazy, but she couldn't be prize lady. Have got them digits, a home number. The girl is just right to slumber. I said, you're gonna pop it? He said, stop it. We on a mission, pride, so let's rock it. Make a chain break. the sky. I'm gonna make a jailbreak. ACDC vanholta hienolta vuosiltaan 74 1900 tietenkin alkuun, niin Jailbreak ja 74 Jailbreak levyltään. Ai että se kuulostikin hienolta siihen aikaan. Mutta mitäs sitten seuraavaksi laitetaan? Ei varmaankaan ihan samanlaista. Ei, vuosiluvut natsaa aika hyvin, mutta Otis Reddingiä oli tarkoitus soitella. No sehän kuulostaa erittäin hienolta. Nyt tässä niin on selvästikin yksi ongelma. No kerro. Pitää olla vitos biisi ja toisen kolmonen. Kumpi se kolmosi? Kumpi piti olla femma? Niin, en tiedä. Nonni. Duoda duoda. Se oli muuten alempi kaiketikin. No, mutta laita se alempi. Laitetaan soimaan. Mä veikkaan, että se on tota Cigarettes and Coffee. Niin, tää seuraava. Jos se ei oo, niin sitten ei oo. Kerrotaan lisää myöhemmin. Joo, aivan mainostauon jälkeen. Oh, baby, yeah. Babe, wanna come home. Got to get home to you. Days and nights, feeling so blue, baby. Oh Lord, I don't know what I'm gonna do. Oh baby, yeah baby, say honey, oh I'm gonna come home. Ooh, baby. 1,000 miles away. Baby, yeah, baby, said you're just 1,000 miles away. Yeah. Take these chains around my heart. Never, never, never leave you no more. You'll never depart. Baby, baby, baby, baby, please. Let me come on home to you. All right. Yeah. Yeah. Oh, huh. I love you, babe. Let me come on home, girl. Let me come on home to you, girl. Crying my eyes out over you. I don't know nothing in the world that I'm gonna do, but I'm gonna come on, come on. Come on, girl said I got to get home. Love you, honey. Please let me come home. No, no, no. Got to get home, babe. Please let me come on home. Better. Watching the wolves, they broke out from cages and following dirty, useless clown. Got your cats lost in a gypsy part of town. Me, I got the bottom line. The mind, the sack is shredded. My foundation's out for dim. The man acquainted of me, I got far about. What about the mice that they get my foundations are to get the planet right. Come, let's go. About the freedom and the chance to do it. You want that? Hippaa ja niin poispäin. Se oli Kokol Bordello, Kypsy Part of Town ja Kokol Bordello vs. Tamir Muskat-levyltä. Tuollainen joo. Kappale. Sitten korjaillaan vähän edellisbiisin tietoja. Niin, se ei aivan. Vittu ollut se Sikaritsen kafi, vaan se oli aikaisemmalta levyltä. Siihen pitäisi sanoa pip. No mutta. Ulkosynnytin. Niin, joo. Tai jotain. No, joo. Mutta yhtä kaikki. Niin mikäs biisi nyt olikaan sitten on sieltä? Home oli kappaleen nimi. Nonni. Vastitla himaa. Joo. Että se on. Mutta seuraavaksi kuunnellaan Cigarettes and Coffee. Joo. All righty. Ja näin menee. Ei kun hei. Eihän kuunnella. Pizza. Petter. Us on nonni. Kohdannut meidät. Mutta hei, biisin nimi, oliko se 9? Oh, 9. No niin, everybody makes a mistake. No niin, tää sopii just niin siihen. Out in the street. When I got home, oh,

Already Gone, samannimisellä julkaisultaan. Joo, sitten vielä. Mä olin jalkavammainen silloin, kun olin täällä haastattelussa. Ai, en tullut. No, mutta ei se mitään. Onneksi tulivat kuitenkin. Ja hyvä, että joku tuli. Tuli. Ei nyt mennä kuule noille eksekseksosastolle. Hei. Ikävä niin, iltapäivä. Viimeisiä viedään, koska okei, kun ollaan Otis Reddingiin nyt, kun tulisi piikattua ja se nortit ja kahvit. Mehän kuunneltiin viimeksi. Nythän on Udo vielä ja sen jälkeen tulee sisämaan retkellä. No oot sä nyt ihan varma? Mitä täällä tapahtuu? Oot sä nyt ihan varma? Kolmannen oli se sigaretsa kafi, mikä piti tulla äsken. No jos on, niin please. Hyvä on. Laitetaan nyt se. Joo, ja sen jälkeen sisämaan retkellä. Hei hei, ensi niipä viikkoon. Heipä. Mitä vittua? Tää oli se Udo. Mä sanoin. No. Ystävä,